بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم سور حامیم سجدہ سور حامیم سجدہ دا مکی سورت دے نازل شوید مخی دا سور شورا او رستو دا سور مومن ترتیب قرآنی کی یو سلوی ختم نمبر سورت دے او ترتیب نزولی کی یو شپیتم نمبر سورت دے عرب دری سورت دما قبل سردا دے مخ کی سور مومن کی اس بات دا توحید اللہ تعالیٰ وشو اس دی سورت کے اللہ تعالیٰ ذکر کے جواب د شبہات ہو چغرازی پا دغ دعو باندھے دویم ربط دما قبل سردا دے سور مومن کی ترغیب بیان شو قرآن کریم تا نو سور حامیم سجدہ کی اللہ تعالیٰ جی کر کئی زجر معرضینو دا قرآن کریم تا چی سوک تی قرآن نا اعراض کئی اللہ تعالیٰ گی تا زجر ذکر کرے دے درہم ربط دما قبل سردہ دے سور مومن کی اللہ تعالیٰ جی کر کئی انکار دا مشرکانو دا دعا دا اللہ تعالیٰ نا دا اللہ تعالیٰ سر شرک کئی نو دی سورت کی اللہ تعالیٰ جی کر کئی چی د دیو اندامونه او پدیبا نگواهی وکي داوا د سورت دا دفع د شبهاتو اسماء الحسنا د الله تعالی ذکر شوی دی به حسب تکرار پندلس حامیم الله تعالی خویږي په معنا ردی حروفو حروف مقطعات ته ویل کی ځکه د انسان علم پدې کې مقطوع دی ختم شوی دی پدې کې او دا ذکر کیږي په اوایلو د سورتونو کې د پاره د اعجاز د قرآنی کریم دا قرآنی کریم معجز کتاب دی څوک یې مقابله نشي کولی دا دو حروف دی ردیف معنا باندې څوک نه پوهیږي نو څنګه به د قرآنی کریم مقابله وکي تنزیل من الرحمن نازل اول د دې قرآنی کریم د طرفه د رحمان ذات نه دی الرحیم چې رحم کون کړي عام مهربانه دی خاص مهربانه دی مهربانه دی پزمکه والو باندې پاسمانونو والو باندې تو دی نور تقریبا تنہا تفسیرونا سورت الفاتحہ کی وطس کڑی کتاب ان فصلت آیاتو کتاب ان دا خبر دیر پار دا مبتلا موضوع پی ہا دا کتاب ان دا قرآن کریم مع عظیم شان کتاب دے دا عظیم شان ہم پکر کرم دیر مانا وقللا عون الرحمن پی تفسیر القرآن وی نکر کتاب ان لتعظیمی وی دا تنوین چی راغلے دے پر کتابون کی نو دا دا تعظیم دا پار راغلے دے نو دا غا تفسیر عون الرحمن پی تفسیر القرآن مانا کرے دے کتابون عظیمون دا قرآن کریم چرے کتاب دے دیر عظیم شان پس فلت آیاتو ہو جدا جدا بیان شوی دے ایتون دا غی قرآن قرآن کریم دے عربی ان پا عربی جوا کرے پا واضح زبان کرے لی قومی علمون دا پر دا قوم چاو پوئے گی پدې آیتونو کې ترغیب بیان شو قران کریم ته او نه صفات د قران کریم بیان شوی دي پوسیلت آیاتو د دې سمانه ده دو مطلبونه په سرینو بیان کړی دي ځان پوهی کوي یو ماندار چې پوسیلت آیاتو جدا جدا بیان شوی دي جدا جدا نازل شوی دي آیتونه ده ټول قران په یو ځای باندې دفعتا واحده تنه نازل شوی یو معنی ده دوی معنی ذکر کړی ده مبصرینو فصلت آیاتو مانا دا رچی ہر مسئلہ دا دی جدا جدا پا تفصیل سره بیان کلے شوی دا تسو سوچو کئی لکا مثلا تخویفات دی قرآن کریم کی سمر تفصیل بیان شوی دی تخویفاتو زواجر دی اغا سمر با تفصیل سر بیان شوی دی بشارتون سمر با تفصیل سر بیان شوی دی توحید سنگا با تفصیل سر بیان شوی دی رد شیر سنگا با تفصیل سر بیان شوی دی دا فصلت آیاتو یعنی کم آیاتونا کم مسائل چې دی کې بیان شوی دی نو هر مسله بار بار په تفصیل سره بیان شوی دی قرآنن قرآنی کریم دی قرآن ته قرآن ځکوي یا په معنا د جامعیت سره دی نو قرآنی کریم چې دی دا جامع کتاب دی قرآن په معنا د مجموع سره جمع کړلی شوی دی او یا په معنا د لوستلی شوی سره دی عربین په عربی ژبه کې دی نو عین را با دا دلالت کوي په وضاحت باندې نو عربي ژبه په ټولو ژبو کې دا واضح زبان دی لقوم یعلمون د پاره دغه د قوم یعلمون چې هغه پوهه لري چې دا منزل من الله دی یعلمون انه منزل من الله یو معنی ده دویم معنا مفسرین ذکر کړی دا یعلمون چې هغه پویږي په لغت عربی باندې نو هغه د قرآنی کریم نه زیاته پیدا غیستلی شي دا په عربی ژبه کې لري او بیا چې څوک په عربی باندې پویږي نو هغه ته زیاته پیدا غیستلی شي ځکه په عربی ژبه کې لري اوس یو کتاب په پښتو کې نو بیا موږ ته فرق ده کنه اوس موږ په هغه باندې پویږو خو چې عربی معمولی نو بس عام سړی چې عربی وای او که کنزلیم کوي عوام ته نو هغه دا وای چې دا چرته ماته دا قرآن وای او هغه به د کنزلی کوي ځکه په عربی باندې نه پویږي بشیر اندیر اور کون کی او نذیر اندیر اور کون کی فاعرض اکثرهم نو مخو گردا او زیات خلق ور دینه فهم لا يسمعون نو دین اوری قران کریم لره پاوری دلو د قبل اول سره دا ټکه زکه وای چې ډیر خلق داسي کنه چې لوټ فکر کی خو بیان کیږي الله تعالی وای نه اوری نو یاسی بده لار باندې چم خلق تیری گنو هغه خو اوری خلق نه د دین مراد چې سماع د قبولیت مراد ده ډیر خلق وو ته وګه می خو دی مونږه تاسو رب کله رانه ولی چرته نو تفسیر جلالن لیکلی دی وی لا يسمعون سماع قبول اوری خو ډیر خلق لیکن قبله ډیر کم خلق ډیر لک خلق چې هغه واوري او وی قبول کی اوری خو ډیر خلق لیکن قبله ډیر لک خلق لا يسمعون سماع قبول تفسیر جلالن دغه معنی کړی دی وقالوا وایدی قلوبنا فی اکنتین دا وقالوا دا عتب دی فلا يسمعون باندې یا دا عتب دی فاعرض باندې زیات خلکو د قرآن کریم نه اعراض کړی دی او دا ناوری پوری دل د قبولیت باندې نو وقالو دا پاغي باندې عطف شوس وقالو وایدی قلوبنا زمون غزرنا فی اکنتین فردو کریم ما تدعونا الی دا هغه خبرونه چې تیرا ولی مونږ ته چې تیرا ولی مونږ الی هغه ته هغه کوم خبرې دي چې تیرا ولی مونږ چې تیرا ولی مونږ هغه ته نو تفسیر مدارک لیکلی دی ما تدعونا الیه من التوحید چې هغه توحید د الله تعالی دی نرم کی مشرکان وی چې زمونږ زرونه په پردو کړي زمونږ زرونه په پردو کړي یعنی دا په پردو کې رانه غختلې شوې دي دا فی اکنتین دا فی په ذکر شوې تاسو ویلې دی فی راځي د کلامی عربی کې رانه غماس دفاره بس دا سیدی لکه په پردو کې دا زرونه رانه غختلې شوې دي نو ستاده خبرې دومره یو سورې نشته چې دا خبرې زړه ته ورسیږي زمونږ په لبانې اثر وکي نو کدا رانه غختلې شوې دي دا زرونه بیخي میخونه په ویخي والي شوې دینو پس داسې پردو کړي او فی اذان نو زمون په وګونه کې وکړون بوج دې درنواله دې د دینه مراد څه شه دې او په سرین لري کړې دې مراد درې نه قصیده مشرکان او د مبتدعين دې او د جاهلان قصیده چې هغه د حق نه منه کړې دې خپل معبودان فوارکی ته دې نه خبري نو نن سبا کې خدا درې د عام شرک چره د معبودان وغيرها د خونښته دې چې قبر لاړ شي سیده وکي خود جمهوریت خبر ولا دا غوګونه دومره زیات ډکړی دي چې بده کې دا وریدلو زی پاتې نه دي بس که ته په جمهوریت باندې رد وکې د الله د نظام او د قانون خبر او ته وکې نشته رې وای بس زمونږ پر غوګونو کې بوج دې درنواله دي دا هغه خبرونه چې جمهوریان ولا غړ کړی دي و مين بین نو بین کې حجاب او زمونږ استاد پمن کې زمونږ استاد پمن کې حجاب ان پرده ده فامل اننا عاملون تخپل کار کوم بخپل کار کوم حجاب د دې نه مراد څه دی زمونږ استاد پمن کې حجاب ان پرده ده نو یو معنا ذکر کړی دا تفسیر مظهری هغه حجاب معنا خلافن په دین ته دین مراد د فردی نه خلاف دی په دین کې ته مونږ استاد په قانون او په نظام کې فرق دی تفسیر مظهری دغه معنا کړی ده دغه سی امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ دغه معنا کړی ده نو تفسیر جلالین هم دغه معنا کړی ده فی حجاب معنا خلافن په دین زمونږ استاد هغه نظام بالکل بدل لے فرقتن فی الدین التفسیر الوسیط هم دغه لیکلی دی فعمل اننا عاملون د دې دوه درې معنی دي ځان به پوهې کوي اوله معنی ذکر کړی ده تفسیر مدارک هغه داسې معنی کړی ده فعمل عمل کوه ته په خپل دین باندې اننا عاملون مونږ هم عمل کوونکي په خپل دین باندې فعمل علی دینک اننا عاملون علی دیننا تفسیر مدارک دغه معنی کړی ده تفسیر جلالین هم دغه معنی کړی ده فعمل علی دینک اننا عاملون علی دیننا بس ته چې نن سبا چاته د الله تعالی د قانون خبره وکي بس هغه به تاته دغه وای کنه زه مونږ د پاره جمهوریت صحیح دی بس تاسو که د الله نظام غواړی او کار څه کوی هغه وکوی نو دا د مکی مشرکان هم دا خبره کړې وه نبی علیه السلام ته فعمل علی دینک اننا عاملون علی دیننا دویم معنی ذکر کړی ده امام پرا هغه تفسیر دی پرون مم دته ویلی دغه تفسیر دی معانی القران نو غوی فعمل فی اهلاکنا اننا عاملون فی اهلاکک مونږ بستاد توا کولو استاد هلاک کولو کوشش کوو نو ته کوشش کوو زمونږ د هلاک کولو فعمل فی هلاکنا اننا عاملون فی هلاکک مونږ بستاد گرفتارولو استاد وجلو استاد هلاکت کوشش کوو نو ته زمونږ دغه کوشش کوو بس تخپل کار کوم بخپل کار کوو ته په مونږ پسې ګرځو مونږ په تاسو ګرځو امام پررا دغه معنی کړی د معانی القرآن کې یو بل معنی کړی دی اور ډیره بهترینه معنی ده التیسیر په تفسیر فعمل تا عمل کوا په تخپل کار کوا فعمل تا عمل کوا اننا عاملون د دې سمانه ده دع دعاءنا دع دعاءنا الی دینک پریک د ته زمونږ را بل خپل دین ته مونږ ته خپل مونږ خپل دین ته مرا بلا فإنا قد ترکنا دعاءك الى ديننا زکه مونږ هم تا خپل دین ته را بلو لنډ خبره نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم وای مونږ به تا ته لسنه واجو ته زمونږ سره جمهوریت ومنه بس ته مونږ خپل دین ته مرا بلا لکه سرنګ چې مونږ تا خپل دین ته را بلو بس مونږ به جمهوریت کوو ته خپل کار کوو څنګه لیکلی دع دعاءنا الى دینک ته مونږ خپل دین ته مرا بلا فإنا قد ترکنا دعاءك الى ديننا زکه مونږ پرېخې د ستاره بل خپل دین ته نبی علیہ السلام ته دا وی چې تا ته مونږ یو ورځ سیونه ویل چې ته راشه زمونږ سره د معبودان ته سجدی وکړه نو چې مونږ دا خپل خبره پرېخې د مونږ تعالی دعوت نظر کوو ته مونږ لم دعوت مراکه بس دغه معنی دعا دعاءنا الى دينك فإنا قد ترکنا دعاءك الى ديننا اته یصير په تفسیر دغه معنی کړی دی پامر عمل کوا تو خپل دین مانی تخپل کار کوا اننا عاملون مونږ به خپل کار کوو ان کیو قل تو آیت پیغمبره الله تعالی جواب ذکر کړي انما انا بشر یقینا ز انسان و مثلکم استاد بشان ته کیو ها الیہ خو زمونږ استاد په مین کې فرق دادې چې وحی کېدلې شي ماته انما الهکم یقینا حقدار د بندګۍ استاسو الہ واحد حقدار د بندګۍ دی یو پس تقیمو الیه نو ور برابر شي الله تعالی طرف ته ورټینګ شي الله تعالی طرف ته التيسير في التفسير لكلي دي فاستقيموا إليه بالتوحيد دا الله تعالى تربطا ورطين شيئا ورطيت شيئا دا الله تعالى تربطا بتوحيد دا الله تعالى باني برابر شيء او تفسير جلالين معنى کري دا فاستقيموا إليه بالإيمان والطواعة برابر شيئا الله تعالى تربطا فا إيمان راولل سر وفتا بداري دا الله تعالى سر الله تعالى برابر دل سري إيمان راولل پالا باني الله تعالى برابر دل سري بالطواعة الله تور برابر شی پتا ویداری باندې بل ایمان و طاعت تفسیر جلالین دا معنا کړی واستغفروه بخنه وغړی دا الله تعالی نه و ویل للمشرکین او توبای در لپاره د مشرکانو دا ویل للمشرکین دا علت در لپاره د استغفار دا الله نه بخنه زکه وغړی چې ک بخنه ونه غړی د خپل شرک نه توبه وشي زکه شرک د تبعی ذریعہ ده الذين لا یؤتون الزکات اوس الله تعالی ذکر کوي اوصاف قبیحه د مشرکانو الذين داهغه کسان دي د مشرکان لا یؤتون الزکات چې دیو ایمان نه لري په پرزیت د زکات باندې لا یؤتون الزکات مې تسمانه وکړه خبره د مشرکان روانه ده الله بندیانو ځکه چې کله یو مؤمن مسلمان دی هغه زکات نه ورکي نو کله خو مؤمنان هم زکات نه ورکي او بیا ورسره الله تعالی ذکر کوي وهم بالاخره هم کافرون دیو په آخرت باندې کافر دي نو کافران د پرزیت د زکات عقیده نه ساتي او دغه معنا ذکر کړی د تفسیر مدارک هغه وی لا یؤمنون بوجوب الزکات ایمان نه لري دی او په زکات په ورکول باندې ایمان نه لري نو زکات د زکات د ورکول نه انکار کول د کوپر دی زکات نه انکار کول سری د کوپر دی او دویم دی زکات نه ورکول په طریقې د ترک عمل سره یعنی چې بدی مامور به باندې عمل نکې نو دا ګنای کبیره ده خو لیکن دا کوپر نه دی یو ترک دے ترک د زکات دے به طریقه تل انکار چې انکار دی کوي نو دا بیا کوپر دی او یو دے زکات نه ورکول به ترک العمل یعنی چې بده مامور به باندې عمل نکې دا بیا ګناي کبیره ده نو کله ودا سی وشي او څوک به زکات نه ورکي خو بیا به مسلمانی زکه د اهل سنت والجماعت د عقیده چې مرتکب د ګناي کبیره کافر نه دی مخلد په نار نه دی او د معتزله او د مسلک د چ مرتکب د ګناي کبیره سره کافر دی او مخالط پینار دی نو په خبر باندې پوه شوې نو د درګر کافر خبر روان ده نو یو زکات نه ورکول دی به طریق الانکار نو کوپر شو یو زکات نه ورکول دی به ترک العمل په د مامور به باندې نو دغه مؤمنم کیدل شي دلته کی خبره د کافر روانه ده نو لا یوتون زکاته لا یؤمنون بوجوب الزکات تفسیر مدارک دغه معنی کړی الذين ها کسان دی لا یوتون زکاته چاغه عقیده نه ساتي د فرضیت د زکات د فرضیت د زکات عقیده نه ساتي و هم بالاخره یودی په اخرت باندې هم کافرون انکار کوون کړي ان الذين امنوا وصلى الله تعالى ترغيب دي ایمان او عمل صالح تا او بشارت دي مؤمنانو تا ان الذين امنوا يقيننا کسان چې ایمان راوړي دي او عمل صالحات او عملونه کړ دي نیک په طریقه له پیغمبر پلهم اجرن دا غیر پاره ثواب دي دا غیر عملونه غیر ممنون به انتها غیر ممنون مې تمخ کی بل مانم کړی یعنی چې باطنه به نشي کېدل په دی باندې الله تعالی او تا اجر او ثواب ورکي خلی کینه اغا زباطنه پې نشي کېدل یادا چی بی انتہا دے انتہائی نہ معلوم قلو تو اے پیغمبر انکم لتکبرون بالذی خلق الارض فی یومین وتجعلون له اندادا وس ورستو وس اللہ تعالی ذکر کیا دلائل عقلیہ او مسرر توحید اللہ تعالی بن قلو تو اے پیغمبر انکم ایتاس لتکبرون بالذی کبر کوی تاسو پاغ ذات باندے خلق الارض پیدا کری دز مکا فی یومین پ مقدار د دو ورځو کی وتجعلون له اندادا او جوړوي تاسو الله تعالی در شریکان ذالک رب العالمین دغه صفاتونه والا چیز مکه پیدا کړی دا دغه دی رب العالمین دغه دی پالون کړي مخلوقاتو وجعل فيها دا انکم لتکفرون وتجعلون له اندادا دا تفسیر دی د تکفرون لپاره تاسو کوپر کوي په الله تعالی باندې هغه کوپر سره وتجعلون له اندادا دا دغه تفسیر شو تاسو د الله تعالی سره شریکان جوړوي وجعل فيها رواسي او پیدا کړی دی الله تعالی په غزمه کې رواسي پاخه مضبوط غرونه من فوقها د پاتو دا غینه د دې کې وګورئ وجعل فيها رواسي نو دلته کې فيها ذکر شوی دی بیا وروسته ذکر شوی دی من فوقها د پاتو دا غینه دا په دوه معنی باندې دلالت کوي فيها دلالت کوي چې دا غرونه پر ازمکه کې دننه ورننه وتیری په شان د میخ باندې چې میخ په دیوال کې وهلی شي په یوځای کې میخ وهلی شي نو دا غرونه چې او دا من فوقها دلالت کوي په دې باندې چې دا غرونه پاس ښکاری ومه دا څومره غرونه چې موږ تاسو ته ښکاری دا دومره په دې ځمکه کې ښکته مرنه وتی دي لکه میخ چې کلکین او هغه یو سهده پورې ورټک وهی کنه اسی وخونه پرېږدي نو دا فیها دلالت کوي په دې دننه ورننستلو باندې او من فوقها دلالت کوي چې ښکاره ښکاری په نظر باندې نو دوانه مانی دی پکې وجعل فيها پیدا کړی دی الله تعالی په دې ځمکه کې دننه ورننې سری دی رواسی پاخه غرونه من فوقیا او د پاسه نخکاری اومه ښکاروم دی وبارک فيها برکتونه چولې دی الله تعالی په دغه غرونه کې یا بارک فيها برکتونه چولې دی الله تعالی په دې ځمکه کې لارې دی پکې میوې دی پکې ګټې دی پکې اوبې دی پکې وغیرہ وغیرہ وقدر فيها قواتها قدر فمعنى د قسم سره دی تفسیر جلالین دغه معنی کړی دی او تقسیم کړی دی الله تعالی فیها په دغه زمکه کې اقواتها تفسیر مدارک لیکلی دی اقواتها یعنی ارزاق اهلها تقسیم کړی دی الله تعالی په دغه زمکه کې او روزی د اوسیدونکو دغه قوت ولیکيږي روزی ته د خوراکونه د دې د اوسیدونکو کم خوراکونه دی الله تعالی دغه تقسیم کړی دی تقدیر کې لیکلی دی هغه وقدر فیها اندازه کړی دی تقسیم کړی دی په تقدیر کې لیکلی دی الله تعالی فیها په دغه ځمکه کې اقواته اغه روزی د اوسیدونکو دغه په ځمکه کې چې څوک اوسیږي دغه روزی الله تعالی تقسیم کړی ده او دغه روزی په تقدیر کې لیکل شوی ده هر څوک چې هغه اوسیږي انسانان دی پیریان دی چارپای دی میګی دی وغیرہ شې چې دی فی اربعه اقوام فی اربعه ایام په پوره کېدلو د څلور ورځو کې دا فی اربعه ایام چې دی د دې سره دا مخ کې دور دی حساب دی چې لکه سوچ کوی غواره سینې چې ټول قران د نبی ګډوډ شي کتا سود سی ونه وای دا کم ترجمه چې تما وکړه فی اربعه ایام په اندازا د پوره کېدلو د تلور ورځو کې سره د دوونه سره د دو درې مخکینونه نو قران کې خو الله تعالی په هر ځای کې دا ویلي دی کنه الله تعالی د ازمکه او اسمانونو د هر څه پیدا کړی دی په سته ایام پښپګو کې پسو کې پښپګو کې نو تاسو وای چې الله تعالی ازمکه پیدا کړل په دوو ورځو کې نو دوه خو غښولې بیا غرونه الله تعالی پیدا کړل په څلور ورځو کې نو څو شولې شپږ شولې نو بیا ورسته وګورئ تاسو فقضاهن سبع سماوات فی یومین نو دغه بیا ته شولې او نور ټول قران کې پاره دی کې سری سته ایام نو دې ځکه کې معنا اوس دا کوي دی اربعه ایام کې هغه دوه مخکینه په حساب دی نو الله تعالی زمکه پیدا کړل په دوه ورځو کې په مقدار د دوه ورځو کې او پاره کې غرونه پیدا کړل په مقدار د دوه ورځو کې نو دوه دوه څلور شولې او بیا الله تعالی اسمان پیدا کړی دی په مقدار د دوه ورځو کې نو دوا دوا دوا شپږ شولې نو سره ټول قران سره دغه راغی مطابقت راغی مشکل پکې را نه نو فی اربعه ایام په په اندازه د پوره کېدو د سلور ورځو کې سره د دوه ورځو مخکینونه غو دوه مخکینې به کې وایي کونه وایي نو بیا نه ټولر سره ګډوډي سوا لسائلین برابر دی لپاره د حاجت مندو دا سوا لسائلین دا یو لږ مشکل لري چې دا د دې معنی سره او دا متعلق دی چا سره نو دو ترجمه ورته وکم نور په کې واسو بحثي خلکو ډیری کړی دي یو قول دار چې دا سوا لسائلین دا لسائلین چې دا مقدر دی په دا متعلق دی په قدره پوری دا لسائلین دا متعلق دی په قدره پوری او سائلین په معنا د طالبین سره دی یعنی د دین مراد چې طلبګار او محتاج خلق تی مراد دی نو اس معنا ودا سی کوي وقدر فیها سواء للسائلین برابر دی للسائلین مقرر کړی دی الله تعالی د غروزیانی سواء برابر للسائلین د پاره د محتاجانو د پاره د طلب کوونکو دروځي قدر الله تعالی مقدر کړی دی د غروزیانی د دې ځمکه خوراکونه د دې ځمکه للسائلین د پاره د محتاجانو د فار د طلب کوونکو او دا سواان هر چاته برابر د حق ورکړی دی خبر باندې خوشبو فرې دا معنی ذکر کړی د تفسیر مدارک قدر فیها الاقوات لاجل الطالبین بها المحتاجین فیها مقرر کړی دی قدر فیها الاقوات مقرر کړی دی الله تعالی پر ځمکه کې روزی لاجل الطالبین زکه چې ردی طلبگار شته دی هغه طلبگار څوک دی المحتاجین فیها المحتاجین الیها چې دی روزی ته محتاج دی نو سوا علی سائلین برابر دی دغه روزی لسائلین الله تقدیر کړی دی دغه روزی د پاره دغه محتاجانو خلکو د هر چا د پاره برابر روزی برابر کړی دی په تقدیر کې ولې کړی دی یو معنی دغه شوله دوی معنی ذکر کړی دا مفسرینو دا سوا علی سائلین دا متعلق دی ردی مخکې د خلق سره الله تعالی دا ازمکی او غرونه الله تعالی پیدا کړل په سلور ورځو کې نو دا لسائلین دا خبر در پاره د مبتلا مذوبی اصل عبارت د سره هاذا سواء لسائلین دا پوره تفصیل چې مونږ بیان کړ چې ازمکه الله تعالی په دو ورځو کې پیدا کړی دا او غرونه کې الله تعالی په دو ورځو کې پیدا کړی دا سلور دی شولې نو دا چې لسائلین دا د هغه چر پاره دی چې هغه ته پوس کوي په اړه د پیدایش د ازمکی کې او په اړه د پیدایش د غرونه کې نو دای پوره دغه دا سوا علی سائلین بس دا پوره دی دغه حساب کتاب پوره دی لپاره د تپوس کوونکو چې هغه تپوس کوي په واره د پیدایش د ځمکې کې او په واره د پیدایش د غرونو کې بس دا من غیر زیادتین و نقصان په دې سلو ورځو کې نه کمیش تر او نه کې زیاتیش تر بس دا پوره ورځی دی دا سلو ورځی دا پوره دی سوا علی سائلین نو علی سائلین مراد څوک دی من سالا فی کم خلقت الارض وما فیها تفسیر مدارک دغه عبارت لیکره دا عبارت یو سرولی کینو اله پویږي دا نور وضاحت چره دا به خو بیا پخپل تاسو کوي کنه دومره چې دومره تسویل شي نو بیا خو به دومره ځان پوی کوي یو عاجز تلو شرطه دغله تبلیغ ډیر خکار دی مسلمانان لپاره بیا چې څوک بل علم نشي ذکر دا خلار ده انسان پکې نیک شیخ خپل منځ دکی ډیر خبر نو یو سره تلو دغله سې روزې لته له بیا چې کله راغې نو سړو دې پوښتنه وکړه چې تاسو زده کړل ده نو څه شي کولای شي بیا داسې دا واړه واړه حدیث اوس جوړولی شو دغه واړه واړه حدیث خو سه وایي مونږ هم جوړولی شو که نه سې غټ نه شو خو واړه خو سې روزه کې خو زده کېږي دومره نو دومره چې تاسو ته لږ عبارت ویلی شي نو بیا خو دومره خو پوهېږئ په خپله خو بیا لږ وضاحت کوئ کنه نو تفسیر مدارک لیکلی دی دویم عبارت یې ذکر کړی دی وایي هذا من سألا فی کم خلقت الارض وما فیها هذا دغه د مخکې چې الله تعالی د څلور ورځې ذکر کړلې نو من سهلا فی کم خلقت الارض وما فیها نو دا پوره دی دغه ورځې د څلور د هغه چا لپاره چې هغه د پښتنه کوي چې د ځمکه او په دې ځمکه کې د غرونه د څلور ورځو کې پیدا شوی دی نو سوا علی سائلین د څلور ورځې پوره برابر دی بغیر د نقصان او بغیر د زیادت نه لپاره د تپوس کوونکو چې هغه تپوس وکي ساسو پرچه کې تر سوال لږ امتحان دی سوال لغه چې زمکه په سورزو کې پیدا شوی ده الله په سورزو کې پیدا کړی ده په مقدار د دوه ورځو کې بیا سوال لغه غرونه په سورزو کې الله تعالی پیدا کړی دي په مقدار د دوه ورځو کې نو څوک چې نه دا ته پوسو کې نو دا سلور ورځې بغیر د زیادت او د نقصان نه دا پوره ورځې دي بس سلور ورځې لسائلین د پاره د تپوس کوونکو پی کم خلقت الارض وما فیها دا خبر خلاص شو نور پا گڑیر شے خبر اشتا دے خوب بیارن ہر سورانی گی خوا سوا اللی سائلین برابر در پار دا محتاجانو یا دا غسلو رضی برابر دی بغیر دا زیادت دا نقصان نر پار دا تپوس که ان کچی زمکا او غرونا پا سورزو کی پیدا شوی دی ثم مستوائل سما یو بیا برابر شو اللہ تعالی طرف دا اسمان تا یا اللہ تعالی قصو کا طرف دا اسمان تا یا اوچت شو اللہ تعالی طرف دا اسمان تا وحی دخانو نواغ لگیو فقال لها نویل اللہ تعالی غیتا ولی الارض اتیا اوزمکی تویل چرا شی توعن پا خوخی سرا و کرحن و یا پا خوخی سرا نو قالتا ویل ازمکی و اسماناتینا توعین راتلل کردی منگا پا خوخی باننی فقضاهن نو برابر کل اللہ تعالی کی در سبع سماوات و اسمانو نفی یومین پا اندازی دو ورزو کی نو دو ورزی دو ورزی دو ورزی شپا گردی شولی و اوحا فی کلی سماین امرها او وحی ولی گل اللہ تعالی پا هر اسمان کی امرها دا کار داغی دیبانی وزان پویا کی وحی دخانون اللہ تعالی بیا قصو کا اسمان طرف تا او دا اسمان چی ردائی لگیو نو تاس با دیزن کی دا خبر دی کرکی دا ازمکی و اسمانون چی اللہ تعالی نو پیدا کردی نو دا دین مخ کی دا اللہ تعالی عرش پا اوبو باندیو وکان عرشو علی الماء عرش دا اللہ تعالی پا اوبو باندیو دا دخان نمارات پا دیزن کی سرے نو تاس باوی چی اللہ تعالی دا دریا پا اوبو کی اللہ تعالی دا پا اوبو دا دریاب کی یو حرکت پیدا کا استراب پیدا کا نو دا غین یو بڑا سرا پورت شو دسی بڑا ستا سو گو رئی چی کل دا از مکل ام دشی یو دیکی او بی او پا غیب آنی بیا تیز نور ولگی نو خیالم شتی اغا کل چی از مکل وچی گی دا غین یو بڑا سرا پورت شی یو لگی غند کرا پورت شی نو اللہ تعالی پا دی وکان عرشو علی الما دا اللہ تعالی عرش چرے پا اوبو بانی واللہ تعالی قصد وکا اللہ تعالی اوچت شو اسمان طرف تا اللہ تعالی اراده وکل اسمان طرف تا بده یو بو کې یو حرکت او استراب پیدا کړو دا غینه یو بڑا سو لږه پیدا شو نو الله تعالی هغه ته ویل چې زستانه اسمان جوړو ما دا غینه اسمان جوړ کا نو الله ته ویل چې ما حکم ته بتاوی کیږي از مکی او اسمانه کتا سو په خوخه تابې کیږي او کتا سو په ناخوخه باندې خو تابې کیږي از مکی او اسمان ویل ان عرضنا الامانه علی السماوات والارض فبین ایحمل لها واشفقنا منها التم تدایت ویل وکنه نو د زمکه سره مناسب زمواري زمکه تاواله شولا اتینا توعین اغوی مونږه منو نو اسمان ته ویل چې ستا به مناسب زمواري تباغه کې ملائک به وتا کې عبادت کوي استوري به نور به سپوږمۍ به باران برابرۍ ګربر طرف نه اتینا توعین اغوی چې مونږه بالکل په خوخه منو فقضاهن نو برابر کړل الله تعالی اغی لره سبع سماواتین دا هن زمیر اغلوګي چې الله تعالی اراده کړی و چې داغینه اسمان جوړ کړي اغه یو اسمان نه برابر کړل پی یومینی پا اندازہ پا مقدار دو رزو کی واو حافی کلی سمائن امرها مراد درین سشے دے مپسرینو لکلی دی او وحی وقتل اللہ تعالی پا ہر اسمان کی دکار داغی دا دین مراد سشے دے یو قول مپسرین داری چی مراد درین ہر اسمان کی جی کم ملائک دی آغی تا اللہ تعالی داغی مناسب کارون اس پارل واو حا وحی راولی گل اللہ تعالی فی کلی سمائن پا ہر اسمان کی جی کم خلق سیدل ملائک امرهان دا غی مناسب کارونه یغی تا والا کلا یو مانا دار زکا ملائکو تا کارونه والا دی کن سوک پا وریز باندی سوک چرے پا هواگان باندی سوک پا باران باندی سوک پا یو کار باندی سوک پا بل باندی سوک پا سجدی سوک پا رکو سوک پا تسبیح بس دا هر اسمان والا تا اللہ تعالی اغا ملائکو تا دا غی احکام راولیگا دا غی مناسب کارونه اللہ تعالی راولیگا یا بلا مانا ذکر کړی دا مفسرینو فی کل سماین امرها مراد درین سدی اوحا پا مانا دا انفذ سر دی وچلو اللہ تعالی پا هر اسمان کی امرها حکم خپل پا هر اسمان کی اللہ تعالی خپل حکم وچلو یعنی دا هر یو اسمان نظام اللہ تعالی چلی وزینا سما دنیا و خیست کړی دی مونگا اسمان دا دنیا بی مصابیها پا چراغونو سر وحفظن دا دی دو معنی التیسیر پی تفسیر ذکر کړی دی یو معنی دا دیدار چې وحفظناها عن السقوط حفظن او حفاظت کړل دی مونږ ردی اسمان درا غوردیدل نه په حفاظت کې اول سره وحفظناها عن السقوط حفظن دا اسمان را غوردی گینه الله تعالی ټینګ کړی دی دوی معنی ذکر کړی دا التیسیر پی تفسیر وحفظناها عن استراق السمع بالرجوم الله تعالی حفاظت کړی دی د دې اسمان د سنا دی ته شیطانان غوږ نشي خودلې الله حفاظت په سوانی کړې بیر رجومي پاغه وشتون کو استور باندې وحفظناها عن استراق السمع بالرجومي الله تعالی په استور باندې شیطانان ولي الله تعالی په حکم باندې نو پاغه باندې حفاظت کړې ذالک تقدیر العزیز العلیم ذالک دغه مخ کی پیدائش د زمکی پیدائش د اسمانونو او پیدائش د غرونو پر شپه غورځو کی شه ده ذالک تقدیر العزیز العلیم دغه اندازه د زورور ذات العلیم چې هغه پوی دی په هر څه باندې فاین اعرضو تخویف دنیاوی الله تعالی ذکر کوي اوس اعراض کوونکو ته او دو نمونی د عذاب دنیاوی ذکر کوي عادیان او سمودیان فاین اعرضو کدی خلقو اعراض وک فاین اعرضو تفسیر مدارک لیکلی دی فاین اعرضو عن الايمان بعد هذا البيان کدی خلقو اعراض وک د ایمان راوللنه ورستو ردی وضاحت او د بیان نو د دلایلونه نو په قوله توای پیغمبر انذر تو کوم یره در کوم ز تاسو ته سوایقتن د عذاب نه میست سوایقت عاد او سمود په شان د عذاب د عادیانو د سمودیانو باندې چې هغه الله تعالی ته وکړي سوایق اصل کې ویل کیږي چې هغه لوتا سخ عذاب تی مراد ده چې جبرئیل علیه السلام په هغه باندې چې هغه وکړه او هغه مړ شو له هغه تی مراد ده اس جات هم رسول په دې آیات کې الله تعالی ذکر کوي سبب د عذاب په دې دو قومون باندې الله تعالی عذاب لري راوسته اس جات هم رسول کله چراغ للی د پیغمبران مم بین ایدیهم و من خلفهم دا زه چره مشکل لاله ګران دي نو ځان پرې باندې پوی کوي مم بین ایدیهم د دې سمانه ده اتت آباهم و من کان قبلهم پیغمبران دی تراغلی مم بین ایدیهم هغه خلق ته چره دیونه مخ کیو دا عادیان او سمودیان چې نو دیو ته او د دیونه چې مخ کی کم خلقو اغه ته الله تعالی پیغمبران نالی غلیو و من خلفهم او اغه خلق ته الله تعالی را لی غلیو چې ردیو له مشران نو ورستو اغه ته الله تعالی را لی غلیو تفسیر زاد المسیر دغه معنی کړی ده من بین ایدیهم و من خلفهم اتت اباهم و من کان قبلهم و من خلفهم د دیو د پلارانو د نکونه چې مخ کی سوکو اغه ته الله تعالی پیغمبران نالی غلیو او ورستنو خلق ته الله تعالی پیغمبران نو لی غل بل معنی ذکر کړی دا تفسیر سمرقندی من بین ایدیهم نو مراد چیرې من اوامر من امر الاخرته وحذروهم من النار نو من بین ایدیهم کله چې راغله دیو ته پیغمبران چې من بین ایدیهم چې راي ورکړه دیو ته د اخرت د عذاب نه د جهنم نه وېرول ورغبوهم بالجنه او دوله رغبت ورکړه ترغیب او تور کړه جنت و من خلفهم داخل من خلفهم نمرات زهدوهم په دنیا فلم يقبلوا دا من بین ایدیهم نمرات چې دی مخ ته کم شیر روان دي مخ ته سره روان دي یا جنت را روان دي نو دا غي ترغیب او تورک او جهنم را روان دي نو دا غي نه وحذروهم من النار د جهنم نه ويرول ورغبوا په الجنه او من خلفهم نمرات سره چې کم شی ورستو پاد کیږي نو زهدوهم په دنیا تا تجهید په دنیا او تور که دنیا نه ته به رغبتی بیان کله الله تعبدو الا الله چې بندګی مکوې سیوا د الله تعالی نه نو قالو اغوی لو شاء ربنا کچری وختل رب زمونږه انزل ملائکه نورالی قلبی ملائک یعنی مونږ ته نه منو ته زمونږ په شان د کی انسانی فإنا بما ارسلتم به یقینا مونږه په هغه چیز باندې چرې لګل شوې تاسو په هغه باندې کافرون انکار کوون کیو فهم عاد واستغد ومن من العذاب فاما عاد النهر چې عادیانو پستکبرو په الارض واغي لوی کړي او پزما کې بغیر حق پناه حق سره د لوی حقدار دیونو د لوی حقدار الله تعالی دی وقالو او دی ویل من اشد منا قوه څوک سخت دي زمنګ نه په طاقت کې الله تعالی جواب ذکر کړي اولم يروا ايديونو ګوري ايديونو پويږي ان الله الذي چيقنا الله تعالی هغه ذات دی خلقهم چې دی پیدا کړی دی هو اشد هغه ډیر زیات دی منهم د دیونو قوه په طاقت کې دی وای زمونږ بل څوک دا قاطر نشته دی نو الله تعالی وی ولی نشته دی ته چې کم ذات پیدا کړی الله تعالی نو لري هغه دغه قوت او طاقت سره زیات نه ریسه وکانو بی آیاتنا یهدون او دی زمونږ آیاتونو نه انکار کاو نو دی وجه باندې الله تعالی تواکلون دا شو سبب د فار د عذاب فارسلنا علیهم مصداق عذاب ذکر کی فارسلنا علیهم نراولی ګلون پاغي باندې ریحن سلی سرسرن سرسرن د دې معنی مرتمخ کی کړي یا سرسر معنا ده باریدتن ډیر زیات سخت سلی یخوا یخ سلی و دا سی ولکه سرنګی چی دغه وریږي غلی وریږي او یخی نو دغه سی یخ سلی په الله تعالی په یخ موسم کې راوستله دوی معنا می ذکر یو مخ کی سرسرن په معنا ده شدید الصوت بلا متورین باران پکې نو او شپیلی وهله هغه سلی سوال شپیلی ول اوازونه کوله دغه دوانه معنی ذکر کړی تفسیر جلالین فی ایام النحسات ان پاورزو کی چې سپیری وی د دې په حق کې نحسات مانا دو معنی دی، یو دا چی دا مقابل دا دا دا دا دا دا سعادت دا نیکبختی نردیو پا حق کی آغاز پیری وی، دویم مانا پسیری نگر کری دا پا مانا دا پر لپسی سرا پر لپسی وی، لنزیقهم دیر پارا چوسا کوم دیتا عذاب الخزی عذاب در رسوائی پی الحیاتی دنیا پا جون دا دنیا کی، وعلا عذاب الاخرت اخزا و خامخا عذاب دا آخرت چیر دیر شرم ان کے در رسوائی کون کے نے، وهم لا ينصرون او دیو سرا مدد نشی کی دلے، وهم ما ثمودو وهم لا ينصرون ردی سمان دا یمنعوه عنهم چی دا اللہ تعالی دا عذاب نے بچ کی دسی مدد سر نشی کی دلے چی دا اللہ تعالی دا عذاب نے بچ کی، وهم ما ثمودو دا غ ذکر دا دوی من منی دا عذاب دیف سمودیان بننے، وهم ما ثمودو ہر چی سمودیان فہدیناہم نو ہدایت ورکمون گاغیتا، فہدیناہم ہدایت ترابل راوبل المنگاغیتا ہدایت تراوبل المنگا آغی آغی لرا، فاستحب العما علی الهدى نو غرق لاغی آغارون واری در علی الهدى پہ ہدایت باندے، تفسیر مدارک لکلی دی وی فاختار الكبر علی الایمان، فاستحب العما علی الهدى سمانا دا فاختار الكبر علی الایمان نو غرق آغی کبر لرا پہ ایمانداری باندے پہ ہدایت باندے، فاخذتهم نونی ولاغی لرا سوائی قتل عذاب الهونی اغچغی دا عذاب دا ذلت دا رسوائی بما كانوا يكسبون په وجداغه کارونه مانی چې دیو کول، ته دین مراد څه شری دیو کم کارونه کول، نو تفسیر مدارک لیکری دی وهو شرکهم ومعاصيهم مراد دین چې شرک دی او دغه سری دیو غ گناهونه تی مراد دی چې دیو شرک او گناهونه کول، زاغي په وجبانی دیو الله تعالی راونیول، ونجینا الذين امنوا وبشر الله تعالی وي مونږه غسان ونجینا منها سل سری او بچکل الله تعالی وي مونږه داغه چغینه داغه عذابنه، الذين امنوا وكسان جيمان را وړه وکانو يتقون او ديو چې ځان ساتو د شرک نه، د شرک نه ځان ساته غ الله تعالی بچلله، اوس الله تعالی ذکر کوي تقوی په اخروی، و يوم يحشروا بكم ورز باندې چې راځو بکللې شي اعداء الله دشمنان د الله تعالی ال النار اور ته فهم يوزعون، نو ديو با په ډلو ډلو کې تقسیم کلي شي فهم يوزعون، ديو با په ډلو ډلو کې تقسیم کلي شي، حتى اذا ما جاءوها تر دې پورې کړ چې راشي ديو د غور ته شهید عليهم، نو گواہی وو کی بدیو بانی سمعهم غوگون ردیو پا غوگون بانی چی ساوری دلی دی اگا با گواہی وو کی وابسار مسترگی دیو پسترگو بانی چی کم ناکار سری دلی دی و جلودو هم او سرمنی دیو با گواہی وو کی بماکان یعملون پا غاملون بانی چی دیو کول و قالو او بوی دا جہنمیان لی جلودی ام خلو سرمنو تالی ما شہدتم علینا ولی گواہی وو کل اتاس پو منگ باندی تفسیر عون الرحمن پی تفسیر القرآن لکلی دی لی ما شہدتم علینا الاستفهام للتوبيخ دا تفوسی دی کینو دا ور توبیخ د پاره کین دی خپل سرمنو ته دا انسان وای تا ولی گواہی وکړه دا ونی توبیخ د پاره بووی، نو قال او بوی دا سرمنی انت وقن الله الذي ترجمه ته وکدی تا قد د گویاری راکړه د مونږ ته الله تعالی هغه دا انت وق کل شی ان چ گویای ور کړی د هر شی ته تا قد د گویای الله تعالی مونږ ته راکړه بس الله گویا کړی نو بس الله تعالی رب کې دا طاقت پیدا کړی دی، وهو خلقكما ولا مره نوغه پیدا کړی تاسو اول دل ویلیه ترجعون او خاص باغته ورګرځول شي، وما كنتم تستترون يشهد عليكم دو تری ترجمه دي دان وی پوی کی وما كنتم دام په تخویب کې داخل لے او یو قول لمبسرین دار چې وما كنتم تستترون دا هم قول دی دغه سرمنو سرمنی ودا خبره مو کې قیامت کې، یا دویم قول لمبسرین دار چې دا قول د الله تعالی دی دا بو ته الله تعالی بیا دغه انسانان ته وی چې تاسو له شرم نه درته د الله تعالی نه الحیا نه درته لای تاسو ګناهونه کول، او ما كنتم تستترون او ان وای تاسو چې پردم کوله ایشهد علیکم د دې خبرې نه چې گواہی وو کې تاسو باندې سمعکم وګون تاسو ولا ابصارکم نسترګ تاسو ولا جلودکم ان سرمن تاسو، نو تستترون په معنا یو په معنا د دغه سره دی د پردی کولو سره دی ځان ساتلو سره دی یا په معنا د حیا کولو سره دی، وما كنتم تستحيون او تاسو حیا نه کوله دې خبرې نه چې گواہی وو کې و تاسو باندې غوګون تاسو نه سترګي تاسو نه سرمن تاسو تاسو دین حیا نه کوله، او اته سیر په تفسیر لیکلی دي ما كنتم تتقون شهادت الجوارح تاسو ځان نه بچکاو د شهادت د گواہی د اندامونو نه، ما كنتم تتقون شهادت الجوارح تاسو ځان نه بچکاو د شهادت د اندامونو نه، ولكن ظننتم لكن گمان کا ہوتا سو ان الله چقین الله تعالی لا يعلم نفي كثيرا مما تعملون پډیر هغه کارون باندې جتا سو کوي ستاسو عقیده دا وذالکم ظنکم الذی یدغ گمان استاسو اغا دغ گمان استاسو اغا ذالکم ظنکم اغا کم گمان ان اللہ لا یعلم ذالکم کی غیت اشارہ ده دغ گمان استاسو گمان استاسو اغا زنن تم گمان کړی او تاسو ربکم فوال رب باندې ارداکم اهلککم ارداکم تفسیر جلالین لیکری دی اهلککم نو دغ گمان چری تاسو تبا کړی نو فاصبحتم من الخاسرین شولی تاسو رتاوانیانو نه تاوان کی راغلی برباد شولی فایس بیرون کدی صبر کین فنار مسول لهم نو اور چری زید اوسیدو د دیو دی و ایستعتبو کدی واپسی غواړی دنیا ته نو په ما هم مل معتبین نو بی دیو د دیو نشی واپس کیدلې دیو دیو نشی واپس کیدلې الله تعالی وک دنیا ته واپسی غواړی نو واپسی بکی نشته ری ایستعتبو طلب د واپسی دنیا ته دتی مراد دی تفسیر مدارک دا معنی کړی دی ایستعتبو ای رجوع مراد لري نشی رجوع دنیا ته تی مراد ده الله تعالی دا شنو شکیدل وقیدنا لهم قرانا فزینوا لهم ما بین ایدیهم وما خلفهم من بسته ده بل باب شروع کی بل مضمون شروع کی صلی الله تعالی علی خیر خلق محمد و آله و صحابه اجمعین.